ogóle sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Mamy czwartek, 10 dzień października, jest 14. Czas na serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankat. Tegoroczny Nobel z literatury dla Han Kang, pisarki z Korei Południowej. Liderki strajku kobiet, inwigilowane Pegasusem, podsłuchiwana miała być Klementyna Suchanów. Koszą trawę, że aż miło, owce czyszczą teren przy zamku w Janowcu. Purysek, ten grubiutki. Także mamy Tomusia, mamy Romeczka kolejnego. Świetnie sobie z tym dają radę. Han Kang z Korei Południowej, laureatką literackiego Nobla w tym roku, werdykt Szwedzkiej Akademii ogłosił sekretarz Mats Malm. Akademia uzgodniła i dziś mogę ogłosić, że Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2024 otrzymuje południowo-koreańska pisarka Han Kang. Akademia wyróżniła ją za prozę mierzącą się z historycznymi traumami i odsłaniającą kruchość ludzkiego życia. Dziennikarze w siedzibie Akademii byli zdziwieni werdyktem. Zaraz po ogłoszeniu, że noblistką została Han Kang, wśród zebranych zapanowała cisza. Michał Nogaś, wicedyrektor Trójki, kilka lat temu miał okazję przeprowadzić wywiad z Han Kang. Jednym z wątków rozmowy była głośna powieść pisarki zatytułowana Wegetarianka. Kiedy rozmawiałem wtedy z Han Kang, właściwie zacząłem od takiego stwierdzenia, że pamiętam, jak jedna z moich koleżanek, to było dekadę temu, kiedy się książka ukazała w Polsce po raz pierwszy, ją przeczytała i powiedziała, że to jest proza z innego świata, że jest w tym tyle wrażliwości i zrozumienia dla ludzi, którzy nie chcą podążać za tłumem, że aż nie sposób to określić słowami. Za Wegetariankę Han Kang w 2016 roku otrzymała nagrodę Międzynarodowego Bookera. Dużo miejsca poświęcimy Noblowi. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Laureatce będzie także poświęcona cała audycja Trójka pod Księżycem. Teraz polityka. Prezydent nie złożył ani jednego podpisu pod żadną nominacją ambasadorską przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski poinformował, że Andrzej Duda nie mianował ambasadorów nawet w tych krajach, gdzie wcześniej nie było polskich przedstawicieli tej rangi. Zgodnie z prawem prezydent mianuje ambasadorów na wniosek ministra spraw zagranicznych, przypomina szef MSZ-u. Ustawa mówi, że ja mam swoje kompetencje. To jest składanie wniosków do pana prezydenta. I ja te wnioski zgodnie z procedurami złożyłem. A pan prezydent nie wypełnia swoich prerogatyw, czyli podjęcia decyzji o nominacji. I to są w zdecydowanej większości zawodowi dyplomaci i to takich, których już sam pan prezydent kiedyś mianował. Prezydencki minister do spraw polityki zagranicznej Mieszko Pawlak zapewnia, że Andrzej Duda jest gotowy do rozmowy ze stroną rządową o kandydaturach na ambasadorów. Zaznaczył jednak, że przed wysłaniem wniosków w sprawie nominacji powinny odbywać się konsultacje. Polska ma ambasadorów, tylko obecny rząd pozbawia ich możliwości pracy na placówkach. W związku z czym mówienie o jakimś blokowaniu nominacji ambasadorskich przez prezydenta jest poważnym nadużyciem, czy właśnie manipulacją. Jeżeli rząd uważa, sugeruje, że ambasador powinien zostać zmieniony, to w tym celu konieczne są konsultacje z prezydentem, bo powoływanie i odwoływanie ambasadorów to na mocy konstytucji jest prerogatywa prezydenta. Premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi w mediach społecznościowych, że blokuje nominacje ambasadorskie w takich krajach jak USA, Izrael czy Ukraina. Zdaniem szefa rządu jest to skrajnie nieodpowiedzialne. Strajk kobiet na podsłuchu. Jedna z jego liderek, Klementyna Suchanow, miała być inwigilowana Pegasusem, podaje portal TVN24. Kontrolą operacyjną chciano objąć również Martę Lempart, ale nie wyraził na to zgody sąd. Powodem miało być podejrzenie szpiegostwa. Tak do tych zarzutów odnosi się Marta Lempart. To są putinowskie metody, tak jest w Rosji. Te zarzuty nigdy nie są o coś rzeczywistego, natomiast jest to, co pasuje, żeby można było ludzi represjonować. Wciąż nie jest znana pełna lista osób inwigilowanych przy użyciu oprogramowania Pegasus. O jej przekazanie do służb występowała sejmowa komisja śledcza zajmująca się tą sprawą. Dokumenty jednak do Sejmu nie trafiły, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Ja występowałam do zarówno służb, jak i prokuratury o przekazanie listy osób pokrzywdzonych. Nie otrzymaliśmy do tej pory takich informacji. Na portalu X rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał rano, że wszystkie przypadki użycia i wnioskowania o użycie systemu Pegasus są objęte śledztwem prokuratury. O owcach powiemy na koniec. Nie tylko cieszą oczy, są także żywymi kosiarkami. W Janowcu dobiega końca trzeci sezon wypasu owiec. Od wiosny do jesieni

Samograj. Dzień dobry, zaczynamy. Kolejne spotkanie przed nami. James Sunderland wraca do Silent Hill, wiedziony nadzieją, że jego żona Mary wciąż żyje. To jest wstęp do tej opowieści kultowej, uznanej przez graczy, bo Silent Hill 2 ukazał się w 2001 roku, ale po wielu, wielu latach w nowej odsłonie powraca ta historia, bo 8 października bieżącego roku miała miejsce premiera najnowszej wersji gry Silent Hill 2, którą opracowało na zlecenie japońskiej firmy Konami polskie studio Bloober Team. Na gorąco skomentujemy zatem premierę tego tytułu oraz podzielimy się refleksjami związanymi z nową wersją, a także ciekawostkami z procesu produkcji. Przede wszystkim porozmawiamy o współpracy z Japończykami, o japońskiej kulturze pracy i o tym, jak trudno jest zdobyć zaufanie, żeby Japończycy oddali to swoje dziecko, które zna tak wiele osób. Porozmawiamy też o ambicjach filmowych studia Bloober Team z naszym gościem, a jest nim Piotr Babieno, prezes zarządu Bloober Team, która to właśnie firma opracowała najnowszą wersję Silent Hill 2. Zapraszamy na program. Dzisiaj w składzie Radek Nałęcz przy mikrofonie, Maciej Załęcki audycję realizuje, a Józef Niewiarowski jest wydawcą. Dodam też, że wszystkie odcinki Samograja dostępne są na platformie podcasty.polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. A my zaglądamy do świata nowości. Samograj. Stało się. Słynne Red Dead Redemption zmierza na pecety. Informacje w końcu potwierdzili autorzy ze studia Rockstar Games. Co prawda firma pracuje obecnie nad Grand Theft Auto 6, ale przy okazji przygotowano długo wyczekiwany port na komputery osobiste. Red Dead Redemption to duchowy spadkobierca Red Dead Revolver. Produkcja zadebiutowała w 2010 roku. W tytule przenosimy się na Dziki Zachód i wcielamy się w byłego członka gangu, Johna Marstona, którego agenci federalni zmuszają szantażem do współpracy. Celem stanie się dopadnięcie byłych kolegów z szajki. Twórcy przygotowali iście epicką historię osadzoną w klasycznej konwencji westernu. Całość opowiada o schyłku niezwykłej ery Dzikiego Zachodu i ostatnich dniach wielkich rewolwerowców, a ta pecetowa wersja pojawi się 29 października, czyli jeszcze w tym miesiącu. Spodziewać się możemy m.in. wsparcia dla obsługi rozdzielczości 4K i częstotliwości 144 Hz. Ma również obsługiwać ta najnowsza wersja monitory ultra panoramiczne, a w grze pojawi się także polska wersja językowa w postaci napisów. Red Dead Redemption to gra, która zadebiutowała w 2010 roku, a potem jeszcze dla porządku w 2018 roku pojawiła się kontynuacja, właściwie prequel Red Dead Redemption 2. Za nami premiera Diablo 4 Vessel of Hatred, pierwsze rozszerzenie fabularne do Diablo 4 właśnie. Dodatek kontynuuje historię z podstawowej wersji gry, wprowadzając nowy obszar i klasę postaci. To spirytysta. Jest to taki szaman, który potrafi korzystać z mocy czterech bóstw z dżungli pod postacią jaguara, goryla, orła i skolopendry. W tej odsłonie pojawiła się też możliwość przeżywania przygód w towarzystwie najemników kontrolowanych przez sztuczną inteligencję. Również ci, którzy grają w sieci, dostaną nową zawartość. Podobnie jak ta podstawowa wersja, która jest konieczna, również rozszerzenie otrzymało polską lokalizację, pełną lokalizację. Jest to i dubbing, i napisy. I jeszcze jedna wiadomość. 11 października debiutuje Dragon Ball Sparking Zero. To gratka dla fanów kultowego anime. Nowa odsłona trójwymiarowych bijatyk z bohaterami Dragon Balla. Do wyboru oczywiście mamy postaci, które są doskonale znane z kart mang, ale również z seriali i filmów anime. Są to m.in. Goku, Vegeta, Piccolo, Majin Buu i Jiren. To tylko niektóre z bohaterów grywalnych. Każdy zawodnik wyróżnia się unikalnym zestawem ataków, w tym również specjalnych, a także wzmacniającymi transformacjami. Przypominamy, że ta premiera już 11 października. Grać można zarówno samemu, jak i w sieciowym trybie rywalizacji. Jest też możliwość funkcji crossplay. I to wszystko, jeżeli chodzi o te premiery, nowinki ze świata gier. A teraz już łączymy się z bohaterem odcinka. Samograj. Cześć Piotrze. Witam serdecznie. Piotrze, chyba mogę tak zaryzykować takie stwierdzenie, że ty i cały zespół to obecnie najszczęśliwsi ludzie na świecie. Tak jest faktycznie? Z pewnością musimy odpocząć, natomiast tak, myślę, że jesteś bardzo blisko tego, jak się czujemy. No właśnie, duże oczekiwania, dużo pracy za wami, ale też bardzo ciepłe przyjęcie ze strony nie tylko recenzentów, ale co najważniejsze graczy, bo właściwie cały internet zapłonął za sprawą waszej premiery, czyli Silent Silent Hill 2. To musi być bardzo satysfakcjonujące uczucie. Bardzo satysfakcjonujące, szczególnie dla mnie osobiście, ponieważ Silent Hill 2 to był tytuł, dla którego ja wszedłem do branży gier wideo, bo wtedy zrozumiałem, że za pomocą tego medium możemy mówić o bardzo ciekawych tematach w bardzo głęboki sposób. I wiesz, no mierzenie się z takim tytułem jest obarczone niesamowitą odpowiedzialnością, niesamowitą presją ze strony zarówno partnerów branżowych, ale przede wszystkim graczy. Więc kiedy byliśmy już blisko launchu, byliśmy przekonani, że mamy bardzo dobry produkt. Wiedzieliśmy, że powinno być dobrze, ale skala sukcesu nawet nas zaskoczyła, także jesteśmy super szczęśliwi. Chociaż no, pojawiły się takie grupy niezadowolonych. Niektórzy mówią, że są to tak zwani hard userzy świata Silent Hill. Trochę taki trolling, mam wrażenie, związany z ocenami, ponieważ no, większość osób jednak jest bardzo pozytywnie nastawiona do premiery. Pojawiają się jakieś kwestie natury technicznej, też o nich wiecie i też pewnie będziecie nad tym pracować, ale faktycznie, biorąc pod uwagę właściwie cały rok 2024, wychodzi na to, że wasza gra to jeden z tych mocniejszych kandydatów, jeżeli chodzi o statuetki na przykład, bo pojawiła się nominacja Golden Joystick Award między innymi, więc być może jeszcze jakieś inne konkursy was zaskoczą, ale to jest też pytanie, czy takie gry robi się po to, żeby wygrać konkurs, czy jednak po coś innego? Zawsze mówiłem, że my tak de facto nie tworzymy remake'a, remastera, tylko odtwarzamy romantyczną wizję, bo my naprawdę nie pamiętamy tego Silenta w taki sposób, jak on wygląda, tylko dodajemy taką romantyczną mgiełkę paradoksalnie nad tym naszym tytułem i uważamy, że ona była fantastyczna. Natomiast jeżeli ktoś w tej chwili zagra w tą oryginalną wersję, ona wciąż jest świetna pod kątem fabularnym, pod kątem, ona się broni w bardzo wielu aspektach, no ale niestety to jest gra sprzed 23 lat, więc my musieliśmy to odtworzyć w zupełnie nowy sposób. Nie tworzymy gier po to, żeby osiągnąć statuetki. Naszą największą statuetką jest to, że przede wszystkim gracze są zadowoleni, że wiesz, mamy właśnie tą przytłaczającą pozytywnie opinię na Steamie, mamy świetne recenzje na PlayStation 5 i to jest chyba taka największa nagroda, kiedy ludzie poklepują się po plecach i mówią, kurczę, nie spodziewaliśmy się, że można zrobić coś takiego i że to jest naprawdę tytuł, który po 23 latach wciąż porusza tak wielu ludzi i nadal jest aktualny, więc myślę, że chyba to jest największy sukces, a zmierzenie się chyba trochę z naszym lękiem, bo wiesz, dla nas, jako do dewelopera, który robi horror, Silent Hill 2 zawsze był tym benchmarkiem i w momencie, kiedy mieliśmy się z nim spotkać, no to ten lęk, czy my jesteśmy w stanie podołać temu zadaniu, czy my będziemy w stanie zachęcić graczy, no i paradoksalnie wyszliśmy z tego zwycięską. Dlaczego Silent Hill 2 po tych 23 latach jest taką ciekawą historią i dlaczego warto w nią zagrać, bo ja faktycznie zgodzę się z tym stwierdzeniem, że dla wielu to jest w ogóle pierwszy kontakt z tą grą. Oczywiście ci, którzy są bardziej zainteresowani światem gier, mają jakby świadomość istnienia całej serii, bo Silent Hill 2 to nie tylko jedna gra, ale właściwie to jest kilka części i to też pytanie właśnie o ten wybór, dlaczego akurat druga część to jest to kolejne pytanie, ale właśnie dlaczego ta historia jest ciekawa dla ciebie i dlaczego to jest właśnie ten benchmark? Jejku, wiesz co, ja ci powiem tak, jak ktoś mnie kiedyś zapytał, zanim jeszcze wszedłem do branży gier wideo, jaka jest moja ulubiona książka, to powiedziałem, że lubię bardzo dużo horrorów, ale takim klasykiem, do którego wracam dosyć często, jest Zbrodnia i kara Dostojewskiego. Silent Hill w pewien sposób jest tą wersją grową tej literatury. Ona bardzo mocno czerpie, zresztą autorzy oryginału wielokrotnie się do tego odwoływali. Ja mam wrażenie takie, że my we współczesnym świecie jesteśmy w pewnego rodzaju bańkach informacyjnych i to jest niesamowite, kiedy jakikolwiek produkt popkulturalny jest w stanie przebić się do większej grupy ludzi, no i to do grupy ludzi, którzy niekoniecznie na co dzień obcują z tym gatunkiem. Bo jeżeli zwrócisz uwagę chociażby na recenzje, jeżeli zobaczysz materiały wideo, które się pojawiają, to bardzo często są robione przez ludzi, którzy mówią, my nie gramy w horrory, ale to jest coś niesamowitego. I mam takie wrażenie, że po wielu produkcjach, które się ukazywały w ostatnich czasach, które były bardzo dobre pod kątem rzemieślniczym, ale niczego nowego nie wnosiły, nagle się okazuje, że ta myśl sprzed 23 lat wciąż jest aktualna. No, a wracając do pytania, które zadałeś, dlaczego dwójka, dlaczego nie jedynka, nie trójka, nie czwórka albo coś innego, kiedy ja starałem się zachęcić Konami, żeby razem z nami współpracowali, to tak de facto przez 4 lata moich nieustannych wizyt w Japonii, w Stanach, w Europie, na różnego rodzaju eventach, zachęcałem ich do tego, żebyśmy zrobili spin-off Silent Hill. My mieliśmy swój autorski projekt do tego, żeby go razem z Konami zrealizować, natomiast w 2019 oni nas zaprosili do siebie i powiedzieli: panowie, czekamy na propozycję od was Silent Hill 2 Remake. I to naprawdę nie była łatwa decyzja z naszej strony, bo no, to jest trochę tak, że jeżeli mamy jakiś autorytet, czy to osobę, czy to właśnie grę, czy książkę, czy film, to zetknięcie się z nią czasami odziera, wiesz, z tej mgiełki i paradoksalnie bardzo, bardzo mocno przekonywaliśmy się siebie nawzajem, że nie ma sensu, żebyśmy do tej wody wchodzili. A i tak wybraliśmy, i tak zdecydowaliśmy się, że to zrobimy. Więc myślę, że chyba trochę tak, że to było zadanie niewykonalne, ale my tego nie wiedzieliśmy i dlatego udało się to zrealizować. A czy to było postawienie wszystkiego na jedną kartę, praca nad tą grą w waszym przypadku? Znaczy, wiesz co, myślę, że na pewno, bo jeżeli jesteś studium, które się specjalizuje w jednym gatunku, a naszym gatunkiem jest horror, no to dotykamy tego IP, które jest prawdopodobnie najważniejsze w branży gier wideo w historii. I gdybyśmy to zrobili przeciętnie, to nie dostalibyśmy już drugiej szansy, nie dostalibyśmy zaufania graczy, nie dostalibyśmy zaufania partnerów, więc wszystko w tej chwili będzie mierzone tym sukcesem. Jest takie powiedzenie, że jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia gra. I oczywiście, gdybyśmy w przyszłości zrobili coś przełomowego, to pewnie byłoby nam to w pewnym momencie wybaczone, ale tak naprawdę byłoby to dużo, dużo trudniejsze, więc sukces Silent Hill 2 otwiera przed nami na pewno dużo nowych możliwości i wspaniałe perspektywy. Silent Hill 2, czyli gra, która powstała oryginalnie w Japonii, a nową wersję przygotowali Polacy. 6 lat pracy, proszę sobie wyobrazić, tyle to trwało od 2018 roku. Udało się i od kilku dni ta gra jest na ustach świata, a my rozmawiamy z Piotrem Babieno, szefem Bloober Studio. No i niedługo wrócimy do rozmowy. Samograj. every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. And it hurts with every heartbeat. Dwadzieścia 8 minut po 14 to Samograj w trójce Clear Up and Robin, czyli Will Every Heartbeat. I faktycznie ta gra, czyli Silent Hill 2, gatunek horror, to jest taka gra, kiedy to serce przyspiesza i potrafi bić naprawdę szybko. Gra dla osób pełnoletnich, to nie trzeba dodawać, ale również bardzo dojrzała historia, która zachwyca po raz kolejny graczy, jak się okazuje, bo też i recenzenci, ale też gracze zachwyci się tą najnowszą wersją Silent Hilla przygotowaną przez polskie studio. Z jednej strony mamy serię Resident Evil, a z drugiej strony Silent Hill, to są takie klasyczne serie, właściwie świętości, tak możemy o tym opowiedzieć. Wiadomo, jak to jest ze świętościami i wzruszeniem ich. No, niektórzy są bardzo mocno przyzwyczajeni do oryginału. Jeżeli ktoś chce opowiedzieć swoją historię, no to mogą pojawić się kontrowersje. Zresztą o tym dzisiaj rozmawiamy w ramach naszego spotkania, w ramach audycji, bo z jednej strony były te dobre opinie, z drugiej strony pojawiły się też formy trollingu, czyli między innymi na Wikipedii zmienianie ocen. Takie historie w przestrzeni internetowej się dzieją, to jest świat graczy, a właściwie takich hard userów, no bo już w tym przypadku można w taki sposób to określić. No ale mimo wszystko udaje się zwycięsko przejść przez różnego rodzaju formy trollingu. Autorom i autorkom także tego tytułu jest bardzo dużo pozytywnych recenzji i myślę, że też to jest taka historia, którą warto poznać, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, bo wiele osób gra po raz pierwszy. Jednak 23 lata pomiędzy oryginałem a tą nową wersją, a właściwie nowa wersja nie jest też takim klonem 1:1, tylko interpretacją Bloober Team, bo tak właśnie nazywa się to studio. Dzisiaj Piotr Babieno opowiada o pracy, ale też współpracy nad tym tytułem. Nie było łatwo. Kolejna część rozmowy przed nami. Samograj. To teraz jeszcze zapytam właśnie o te remastery, no nie do końca w waszym przypadku, ale też remake'i się pojawiają, gier sprzed 10-20 lat. Czy to oznacza, że nie ma już nowych historii do opowiedzenia? Po co się odświeża te opowiedziane już historie? Są chyba dwa takie główne elementy, które są związane z tym powrotem do starych IP. Przede wszystkim gry wideo jako medium. My jesteśmy już na rynku w granicach 40-50 lat. Mówię o całej branży gier wideo. Co powoduje, że wchodzimy w ten wiek dorastania, porównując się chociażby do branży filmowej. Jak zwróćmy uwagę, jaki był cykl, jeżeli chodzi o branżę filmową, to też w pewnym momencie zaczynały następować remake'i klasyków. I to jest coś naturalnego, no bo jeżeli wracamy do dobrych historii, to czasami łatwiej przedstawić tej nowej publiczności te rzeczy, które kiedyś ludzi poruszały w zupełnie nowej odsłonie, no bo oni siłą rzeczy nie wrócą do tego w taki sposób, jak to było organizowane wcześniej. I wydaje mi się, że to jest jeden z takich głównych aspektów. Natomiast drugim aspektem, który jest bardzo kluczowy, no to są rosnące koszty produkcji. Nie ukrywajmy, że jeżeli chodzi o wydawców, którzy wykładali kosmiczne pieniądze, dochodzące czasami w setek milionów dolarów, to podjęcie ryzyka, szczególnie na tym rynku, który w tej chwili przeżywa kryzysy. I myślę, że te kryzysy stosunkowo przez jakiś okres czasu jeszcze z nami zostaną, bo to nie jest tak, że ten kryzys się zakończył. No to zdecydowanie łatwiej jest postawić na konia, który jest pewny. I jak spojrzysz sobie na to, co robią więksi wydawcy, to ta skłonność do ryzyka na chwilę obecną no jest naprawdę na poziomie minimalnym. Właściwie remake'i mogą być takim sposobem na kryzys, który dotyka właśnie branżę, no bo nie bez powodu też pojawiają się kolejne nowe wersje Resident Evil, to akurat z waszej kategorii, ale też wraca w wielkim stylu Metal Gear Solid na przykład. Zgadza się. Znaczy, ja wciąż uważam, że to są świetne materiały, że to są świetne gry i naprawdę super, żeby gracze się z nimi zapoznali. Natomiast nie ma co ukrywać, że pojawia się też dużo remake'ów, remasterów, które są tworzone tylko i wyłącznie po to, by odciąć kupon i zarobić pieniądze. Znaczy, myślę, że chyba siłą sukcesu naszą jest to, że zrobiliśmy grę z sercem. Czyli my naprawdę włożyliśmy bardzo dużo miłości do tego tytułu i cieszę się, że to widać. Natomiast jeżeli to jest robione tylko i wyłącznie po to, żeby komórki w arkuszu kalkulacyjnym się sprawdzały, no to też będzie odczuwalne przez graczy. Więc ja nie jestem przeciwnikiem remake'ów i remasterów tak długo, jeżeli one naprawdę są zrobione po to, żeby dać jak najlepszą wersję, a nie tylko zarobić. Pogadajmy chwilę o współpracy z Konami. To jest pewnie trudny partner, który bardzo pilnuje swoich tytułów i myślę, że wiele właśnie takich rozmów i przekonywania się za wami to był też jeden z takich elementów pracy nad Silent Hill 2, którego absolutnie nie widać, a to są godziny spędzone na kolach, przed komputerem, niekoniecznie tak stricte przy tworzeniu samej gry w kontekście, nie wiem, tworzenia grafik, programowania, kodowania, wymyślania gameplayu. To są po prostu godziny negocjacji. Cześć, powiem, że w momencie, kiedy rozmawiamy w tej chwili z jakimikolwiek naszymi partnerami biznesowymi z innych części świata niż z Japonii, mówią, słuchajcie, wy już macie zrobione due diligence. Pracowaliście z japońską firmą, więc teraz wszystko, co będziecie robić, jest dużo, dużo łatwiejsze. I ja bym powiedział, że na samym początku, kiedy zaczynaliśmy współpracować, oczywiście baliśmy się, no bo Konami miało renomę, jaką miało po tych latach, kiedy przestali wydawać grę i wiele osób mówiło, słuchajcie, nie porywajcie się na współpracę, bo to będzie bardzo trudne. No, ja po tych 5 latach mogę z czystym sumieniem i naprawdę nie dlatego, że to jest jakiś marketing dla Konami powiedzieć, że przez współpracę z japońskim partnerem my jesteśmy dzisiaj zupełnie innym studiem. Ja pamiętam, jak były nasze pierwsze rozmowy telefoniczne z nimi, nie do końca byliśmy w stanie się dotrzeć. I wtedy jeden z moich znajomych z Japonii powiedział mi, Piotr, bo wiesz co, wy na tym świecie zachodnim to patrzycie trochę tylko i wyłącznie na to, żeby osiągnąć swój cel. A twoim celem może być budżet, twoim celem może być jakaś tam ocena tej gry i finalna data, kiedy ten projekt zrealizujecie. Dla Japończyków tak samo istotne, albo być może jeszcze bardziej istotne jest jak. Czyli ta droga, którą oni przebywają razem z nami w trakcie produkcji. I to był taki moment switcha, kiedy ja zdałem sobie z tego sprawę, że musimy podejść do tematu trochę inaczej. I to nas zmieniło. I ja nie powiem ci w tej chwili, że my jesteśmy dużo bliżej japońskiej myśli albo zachodniej myśli. Chyba jesteśmy dwoma nogami po obu stronach globu i czerpiemy z jednego i z drugiego, więc nigdy więcej na pewno, jak będziemy realizowali projekt, sam cel nie będzie wytyczną, tylko tą wytyczną będzie również jak. Więc pod tym kątem jesteśmy chyba najbardziej specyficznym studiem w Polsce. Jak zwrócisz też uwagę na to, co się dzieje w branży gier wideo, to nasze największe studia, ale również mniejsze, dokonywały różnych cięć. I te cięcia nie wynikały tylko i wyłącznie z tego, że firmy miały problemy finansowe, no tylko ze względu na to, że to lepiej wygląda dla inwestorów albo że to lepiej wygląda w jakichś tam wynikach finansowych w krótkim terminie. Natomiast ja wychodzę z założenia, że to, co my mamy najcenniejszego jako Bluebird, to jest właśnie to, że to są ludzie, którzy z nami chcą być, realizują świetne rzeczy, więc dla mnie inwestycja w tego pracownika jest dużo bardziej istotna niż i dużo bardziej opłacalna niż to, kiedy muszę kolejnego pracownika wdrażać w te nasze sposoby realizowania tych naszych projektów. Więc pod tym kątem na pewno najbliżej nam właśnie do japońskiej filozofii. No jak ja czasem lecę do Stanów Zjednoczonych i wchodzę powiedzmy do Nintendo, to na tym samym piętrze w tym samym pokoju siedzi człowiek, którego spotykałem 20 lat temu. A w momencie, kiedy pojadę do firm, które są oddalone kilka ulic z tej samej branży, tylko typowo amerykańskich, no to tam rotacja jest naprawdę wysoka, więc chciałbym, żeby Bluebird to nie była tylko i wyłącznie taka marka, którą my realizujemy w krótkim okresie czasu, w jakiś sposób uszczęśliwiając naszych akcjonariuszy, tylko budujemy tą markę Bluebera i budujemy to nasze studio, mam nadzieję, na dziesięciolecie. I to jest faktycznie takie długofalowe myślenie o tym, również o branży gier jako takim przemyśle, czy gałęzi przemysłu rozrywkowego. Dwa słowa klucze, remaster i remake, czyli remake jako termin odnoszący się do filmów, ale też gier wideo, które zostały nakręcone bądź stworzone na nowo z różnym stopniem zmian, a remaster, no to po prostu poprawienie, odnowienie, stare historie w nowych szatach, ale też postęp technologiczny sprawia, że wiele firm ma taką pokusę, żeby odnowić te tytuły, które sprawiały, że staliśmy się graczami, no bo myślę, że w przypadku Silent Hill, całej serii tak właśnie było. Zresztą Piotr, nasz gość, mówił o tym, że gdyby nie Silent Hill, to w ogóle właściwie pewnie nie interesowałby się grami, a to był taki tytuł marzenie po latach, który mógł zrobić razem ze swoim zespołem w ramach Bluebird Team właśnie. Silent Hill 2, polska produkcja, tak już możemy oficjalnie powiedzieć, podbija świat. No i za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Natalia Przybysz i Paulina Przybysz, Stan pogody. To jest piosenka, która towarzyszy pewnemu filmowi, który warto zobaczyć. To też jest taka produkcja zbudowana na, no, właściwie naszej młodości i dzieciństwie. Niektórych także, no bo to Podróże z Smokim Diplodokiem i oczywiście kultowe komiksy Tadeusza Baranowskiego. Teraz w postaci filmu animowanego, który miał premierę w zeszłym tygodniu, więc jest to rzecz, która na pewno jest warta zobaczenia. Wiem, bo widziałem, bardzo mi się ten film również spodobał i mogę osobiście polecić, ale też być może kiedyś powstanie gra ze Smokiem Diplodokiem i myślę, że to byłby dobry pomysł. My w ramach naszych spotkań cotygodniowych, również dostępnych w formie podcastów, zajmujemy się światem gier wideo, eksplorujemy tę przestrzeń i mamy tę przyjemność gościć osoby, które tworzą gry. Dzisiaj Piotr Babiena opowiada o Silent Hill 2 i przed nami ostatnia część tej rozmowy. Samograj. No to jeszcze zapytam ciebie właśnie o ten element, z którego jesteś najbardziej dumny, bo w wielu recenzjach, ale również ja sam gram w Silent Hill 2 i gram po raz pierwszy. Nie grałem starego Silent Hilla, to największe wrażenie robi mgła, która właściwie wyrosła na jednego z bohaterów, takich pełnoprawnych bohaterów tej produkcji. A czy jest jakiś inny być może element, z którego jesteś szczególnie dumny? Coś, co byś wybrał z całej tej, w cudzysłowie szukam odpowiedniego słowa, ale doskonałości. Tak przyjmijmy, że po prostu gra jest świetna, doskonała, wszystko się zgadza i z którego elementu jesteś szczególnie dumny? Czy ja ci powiem, że tak, oczywiście jest bardzo dużo elementów związanych z samą produkcją, czyli jestem dumny z tego, jak zespół umocnił się, jakie więzi się nawiązały i w jaki sposób w tej chwili podchodzimy do tworzenia gry. Natomiast mówiąc całkowicie o samym projekcie, powiedziałbym, że chyba tym najważniejszym elementem dla mnie jest kamera. Bo mimo wszystko to były największe obawy, które mieliśmy przez długi okres czasu, czy ta kamera będzie w stanie funkcjonować w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. No bo w momencie, kiedy masz fixed kamerę, to jesteś w stanie wyreżyserować naprawdę bardzo wiele rzeczy. Jesteś w stanie pod kątem emocjonalnym pokazać pewne rzeczy w taki sposób, żeby one zawsze cię zaskakiwały. Tutaj, mając swobodną kamerę, gracz jest w stanie spojrzeć w dowolne miejsce, więc wiesz, dla nas to było dużo większe wyzwanie, ale uważam, że wyszliśmy z niego całkowicie zwycięsko i nawet reżyser oryginalnego Silent Hill 2 powiedział, że to jest jeden z elementów, które najbardziej mu pasuje. Natomiast oczywiście, no wiesz, mgła jest czymś pięknym. Świetną robotę zrobili nasi ludzie od audio, bo jeżeli będziesz grał w ciemnym pokoju w nocy i nałożysz słuchawki, to naprawdę ta gra nabiera totalnie nowego wymiaru. To prawda, to są te chwalone elementy. Również pojawiają się w tych opiniach zdania dotyczące rozbudowanych lokacji, tego, że można w tej grze zdecydowanie więcej, że jest poprawiona albo inaczej przebudowana walka, że też są nowe zagadki, bo to nie jest taka kopia jeden do jednego. Myślę, że to też warto powiedzieć słuchaczom, żeby to wybrzmiało. To faktycznie jest taka wasza autorska interpretacja, więc to też pokazuje, jak Konami wam zaufało, jak bardzo wam zaufało i jak fajną relację udało się z nimi wypracować. Jest takie fajne powiedzenie, które dotyczy kultury pracy w różnych częściach świata. I bardzo często mówi się o Amerykanach, że oni są jak brzoskwinie. Czyli w momencie, kiedy na samym początku chcemy przejść przez tą pierwszą warstwę, to gładziutko wchodzimy do środka, nawiązujemy relacje. Natomiast w momencie, kiedy chcemy wejść w te przyjacielskie aspekty, no to natrafiamy na tą pestkę. Już później nie jesteśmy w stanie tej warstwy takiej emocjonalnej do końca nawiązać. Natomiast Japończycy są trochę jak kokosy. Czyli wiesz, na samym początku, żeby przebić się, żeby w ogóle zacząć rozmawiać o jakichś rzeczach, to trzeba przebić się przez niezwykle twardą warstwę. Natomiast w momencie, kiedy się już pokona, to w środku jest mleczko. I to naprawdę obrazuje wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o współpracę z Japończykami. Żeby zyskać ich zaufania, to są lata współpracy, to są lata rozmów, to są lata czasami ścierania się. Natomiast w momencie, kiedy już zdobędzie się to zaufanie, to naprawdę można prosić o wszystko. Więc jesteśmy w tym szczęśliwym momencie, kiedy ci japońscy partnerzy naprawdę nam ufają. No i mam nadzieję, że z tego zaufania skorzystamy i będziemy w stanie zaskoczyć naszych fanów i wszystkich partnerów projektami, które będą być może jeszcze większym wyzwaniem niż Silent Hill 2. No właśnie, bo na pewno pojawiają się takie pytania i na pewno docierają do ciebie takie pytania, czy udany Silent Hill 2 oznacza otwarte drzwi do kolejnych Silent Hillów, a może teraz w zupełnie inną stronę pójdziecie i po prostu stworzycie kolejną własną, taką autorską opowieść. No i jeszcze ostatnie też pytanie, trochę nawiązujące do spełniania tych marzeń, bo sam powiedziałeś, że Silent Hill 2 był takim twoim marzeniem, że właściwie od tej gry wszystko się zaczęło. To co z filmami? Bo filmy też są dla ciebie istotne. Tak, to nie jest tajemnica, że wiesz, my myślimy o tym, że Bluebird Team to jest horror house. Dla nas Bluebird Team to nie tylko i wyłącznie gry, ale przede wszystkim IP, bo my myślimy dosyć mocno o crossmediach, rozmawiamy z partnerami na temat stworzenia filmów, komiksów, różnych innych rodzajów przygody w ramach naszych IP. I chcemy budować nowe, duże IP, podobne do tego, jakim IP jest Silent Hill. Jesteśmy w tej chwili już po bardzo zaawansowanym etapie produkcji projektu, który wcześniej realizowaliśmy we współpracy z firmą Private Division. To jest nasze autorskie IP, to jest nasz projekt, który niedługo, bo jeszcze w tym roku, będziemy anonsować. Więc myślę, że to nie jest tak, że my jesteśmy zamknięci tylko i wyłącznie w stosunku do pewnego znanego IP, ale pracujemy również nad swoimi autorskimi rzeczami. Natomiast czy kolejne wejście do świata Silent Hill będzie naszym udziałem, to myślę, że przekonacie się już wkrótce. Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę kolejnych sukcesów. Fajnie, że do końca roku jeszcze jest szansa, że coś usłyszymy, bo jak się okazuje, twórcy gier nawet po udanej premierze nie idą na wakacje. Oj nie, niestety nie. Dziękuję Piotrze i do zobaczenia. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Chociaż te wakacje pewnie by się przydały, Piotr Babieno, czyli szef Bluebird Team, był gościem Samograja. A jak będzie coś do przekazania, to z pewnością opowiemy Państwu o kolejnych planach i tych growych, a może filmowych. Jest taki serwis Metacritic, Silent Hill 2 z 2001 roku. Na PlayStation 2 miał ocenę 89, a ten Silent Hill 2 z tego roku na PlayStation 5 ma ocenę 86. Przynajmniej jeżeli chodzi o PlayStation. Gra dostępna jest również na PC-cie i tutaj 85 na 100. To Samograj w trójce. Samograj. Day and night. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Now look at this. Madness the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Finish last. 'Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. At night. Hold the phone. The lonely stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a beep. The girl he wants don't see no one in two. It seems the feelings that she had her through. 'Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night. Day and night. Day and night. The lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner.